الله أكبر الله أكبر. سؤال یہ ہے کہ عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لعن اللہ زوارات القبور، لعنت ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبروں کی زیارت کرتی ہیں. اور علماء نے دوسری روایت بھی پیش کی ہے لعن اللہ زائرات القبور، اللہ کی رحمت سے دور ہیں جو قبروں کی زیارت کرتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا انی قد نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب تم جانا چاہو تو جاؤ، لیکن اس کے مقاصد بیان کیے. فإنها تذکرکم الآخرة، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلائیں گی. کیسے؟ تمہیں پتہ چلے کل کو میں نے بھی یہاں آنا ہے. ولا تقولوا ہو جواب، وہاں جا کے کوئی غلط بات نہ کر. فإنها تزهد في الدنيا، قبرستان میں جب تم جنازے کے ساتھ جاتے ہو یا دعا کرنے جاتے ہو تو تمہیں دنیا میں بے رغبتی پیدا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها تلمع العيون، جب انسان وہاں جاتا ہے تو اس کے آنسو نکلتے ہیں، اس کو پتہ ہوتا ہے کل کو میں نے بھی یہاں آنا ہے. عورتیں چونکہ کمزور ہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ زوارات القبور، کثرت سے جو عورتیں قبرستان میں جاتی ہیں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ان پہ لعنت ہے. ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے علماء نے احتیاطی پہلو یہ بیان کیا ہے کہ اگر کمزور عورت ہے تو اس کو واقعتا نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر یہ ہے کہ اس کے پاس علم ہے تو وہ دعا کے لیے چلی جائے، اور دعا کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہو سکتا. ولا تقولوا حجرا، کوئی غلط بات نہ کی جائے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ آج شرک کے یہ جو اڈے بن چکے ہیں اور نیکی کے نام پہ بن چکے ہیں، وہاں سجدہ بھی ہوتا ہے، وہاں قبر والے سے مانگا بھی جاتا ہے. انہی ساری چیزوں سے روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا.